Takie małe przytulanie dzisiaj. Perfect Circle, Thrilling Bursts, ale w wersji akustycznej, wcześniej oczywiście na Inicznej Zero Sum i Perfect Circle, Ren Holder. Utwór, który jeszcze się wcześniej nie pojawił po ciemnej stronie mocy. Teraz polska premiera, w tej audycji przynajmniej, bo słyszałam, że już w programie trzecim raz się udało. AKX. No tak się nazywają. I pierwszy album debiutancki został wydany. Sięgam do książeczki. Pięknie płyta wydana, bardzo mi się podoba, a cały pomysł jest chłopaków od początku do końca, jeżeli chodzi o książeczkę i tak dalej. I wydawnictwo, bo nawet założenie własne wydawnictwo, żeby nie było. AKX Entertainment. Bardzo dobrze, podoba mi się. Konrad Aksinowicz, wokal, pianino i gitara. Wojtek Garwol Garwoniński na gitarze, Adam Pużyk-Pużycki na basie i Mariusz Mario Bielski na perkusji. O, znalazłam literówkę, zaraz do nich napiszę, że znalazłam literówkę w książeczce. 5 minut po godzinie 3 po ciemnej stronie mocy w 341 wydaniu po raz pierwszy chłopaki. Chłopaki z AKX. Life is turning upside down. I am on your side. No proszę, a to polska grupa AKX, So Pure. Taki jest tytuł ich debiutanckiego albumu, wydanego dosłownie tydzień temu. Tydzień temu była premiera i byłam dzisiaj na ich koncercie i muszę przyznać, że naprawdę są świetni na scenie. Co prawda nie w tym składzie był koncert, nie w pełnym składzie tak naprawdę był koncert, bo za bębnami, przy basie i przy gitarze chyba zupełnie ktoś inny. Natomiast Konrad Aksinowicz jak najbardziej przy pianinie, na gitarze i jeżeli chodzi o mikrofon, to on ten mikrofon tam dzierżył. I naprawdę mam nadzieję, że niedługo będą grać jakiś następny koncert i wtedy może uda się rozdać zaproszenia, bo to zupełnie z zaskoczenia dzisiaj się odbyło. AKX, lista utworów na stronie słuchaczy pojawi się po audycji csm.info.pl. Tam zapraszam na tę stronę, tam również listy z poprzednich wydań Ciemnej Strony Mocy. Jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pytania na temat muzyki, to proszę pisać csm@polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 3. Nowy album Chetta Fakera, Built on Glass. This is the other side of the record. Now relax still more, drift a little deeper as you listen. On the words, we're talking through each style. everything's overheard. See, everything that I take upon loses worth. Well, now that you're not the one that I thought you were, and it hurts that I'm done. Now I don't believe in nothing. Avoiding night, tell me you know. Maybe I could be this lonely guy that'll sing on a song. Another teaser come along with everything I don't want. And you won't see me walk past with another one. Before, and you won't Prosto z Australii, z nowego albumu Cheta Fakera, Chet Faker, Built on Glass. Ten album ukazał się dopiero co 11 kwietnia. Z tej Australii robimy tak naprawdę malutki krok do Nowej Zelandii. Tam Lord, chociaż piszesz je z E na końcu, ale czyta się Lord, a nie Lordi. Lord i dla przypomnienia trzy utwory Biting Down, od tego zaczynamy. It feels better biting down. It feels better biting down. It feels better biting down. talk it so good. We can make it so divine. We can talk it good, how you wish it would be all the time. The drink you spill all over me, lover spit left on repeat. Mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting home. The drink you spill all over me, lover spit left on repeat. Mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting home. Never ending, can't remember when it started. Pass around the lampshade, there'll be plenty enough room in jail. If being wrong's a crime, I'm serving forever. If being strong's your kind, then I need help you with this feather. We hang side by side at the swinging party down the line. Pound the prairie pavement, losing proposition. Quitting school and going to work and never going fishing. Water all around, I never learned how to swim now. If being wrong's a crime, I'm serving forever. If being strong's your kind, then I need help you with this feather. If being afraid is a crime, we hang side by side at the swinging party down the line. At the swinging party down the line. purple shade. Somewhere there's a party. Here it's never ending. Can't remember when it started. Pass around the lamp, say there'll be plenty enough room in jail. If being wrong's a crime, I'm serving forever. If being strong is what you want, then I need help you with this feather. If being afraid is a crime, we hang side by side at the swinging party down the line. At the swing. Dla przypomnienia z Nowej Zelandii Lordi, niektórzy mówią. No tak, żeby te płyty nie zakurzyły się aż tak za bardzo. Likani już jutro, bo dzisiaj już 1 maja, to jutro 2 maja premiera nowego albumu Likani I Never Learn. I tak przy okazji mam nadzieję, że już za tydzień będę mogła odtworzyć chociaż 2, a może nawet 3 utwory z tego wspaniałego projektu, jaki właśnie szykuje i tak naprawdę już wyszykował dla nas Archive. Chociaż przeniesiona jest data premiery i to bardzo mocno, bo 23 maja dopiero w Niemczech ma być premiera filmu i płyty, 26 wreszcie Europy, ale we Włoszech i w Stanach 27. Tak jakoś dziwnie się zadziało, więc jeszcze chwileczkę na ten dzwon Archive Axiom będzie trzeba poczekać, ale to już naprawdę chwileczkę i delikatny momencik. Nikali w programie trzecim Po ciemnej stronie mocy. There's a heart can't no hide. There's a beat I can't deny. When it sings, when it lies, when it cheats, when it cries. There's a war inside my core. If I I teraz premierowo Po ciemnej stronie mocy, choć to z kilku płyt wydawanych już od 2009 roku, Matt Corby, też z Australii. I'm not afraid. made of stone. I'm carrying my heart, and my heart is made of stone. I'm carrying my heart, but it's made of stone. Oh, I'm carrying my heart, but my heart is made of stone. Dziesięć i pół minuty do godziny czwartej. Something in my heart. To jeszcze powinien nam zagrać w tej chwili Rijksop. Jednak nie Rijksop, Matt Corby. Rijksop za moment. It blows until I'm blind. Can't see the other side. I turn took the long way home. Through November's undertow, short eyes sifting through to find moments rare and purified. Matt Corby, prosto z Australii. Ciągle czekamy na ten jeden, jedyny album, który ma być debiutanckim Matta Corby'ego, bo jak na razie same single i maxi single, no ale ważne, że są. To tak w odskoczni od Chetta Fakera. Też podobnie, prawda? Gitara, wokal, ale brzmi troszkę inaczej. Roy Ksopna, do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, ja pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, z środy na czwartek, między 2 a 4 nad ranem. Przemiłego, długiego weekendu życzę wszystkim. 5 minut pozostało nam do godziny 4 nad ranem.